Radio 1. 6 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Amerikaanse meteorologen waarschuwen het Caribisch gebied voor de tropische storm Beryl. Die heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een orkaan met windsnelheden tot 120 km per uur. Vermoedelijk bereikt Beryl morgenavond lokale tijd het Caribisch gebied. De precieze route is nog niet duidelijk, maar ook de Nederlandse eilanden Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten moeten rekening houden met ernstige overlast. Oekraïne zegt dat er 7 mensen zijn omgekomen door een Russische raketaanval in de regio Zaporizhia, in het zuidoosten van Oekraïne. Volgens de autoriteiten werden er 2 raketten afgevuurd op de stad Vilniansk, waardoor woningen en een winkel beschadigd raakten. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 kinderen. Ook raakten 31 andere mensen gewond. Bij bomaanslagen in het noordoosten van Nigeria zijn zeker 18 doden gevallen. Een van de aanslagen was bij een huwelijksfeest. Ook gingen bommen af bij een begrafenis en een ziekenhuis. In de regio is al 15 jaar een bloedige opstand gaande van extremistische moslims. De aanslagen in het noordoosten van Nigeria zijn nog niet opgeëist. 3 weken na de Europese verkiezingen mogen Fransen vandaag opnieuw naar de stembus. Dit keer voor een nieuw parlement. Meteen nadat de rechtsradicale partij van Marine Le Pen de Europese verkiezingen won, besloot president Macron om landelijke verkiezingen uit te schrijven. De eerste van de 2 rondes is vandaag. Op het EK heeft gastland Duitsland zich geplaatst voor de kwartfinales. De Duitsers wonnen afgelopen avond met 2-0 van Denemarken. Eerder op de avond plaatste Zwitserland zich ook voor de kwartfinales. De ploeg was veel te sterk voor regerend kampioen Italië. Het weer: in de oostelijke helft van het land regen. In het westen is het droog en het is zo'n 15 graden. Vanochtend eerst droog met wat zon, maar in de middag volgen opnieuw buien en wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hi, ik sta met een lekker band in het buitenland. Ik moet plassen. Met de auto op vakantie gaan is al uitdagend genoeg. Sluit daarom vooraf Wegenwacht Europa Standaard af. Want met 7000 servicemonteurs in Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Nu met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Nieuw, de Lifestyle Collectie hoortoestellen van Specsavers. Wanneer uw unieke levensstijl meer vraagt van uw hoortoestel. Altijd met de laagste prijsgarantie. De Lifestyle Collectie hoortoestellen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Al vanaf €2,30 per maand. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Kruiksribbelchips. Van de beste aardappelen. Fijn gesneden. Naturel en paprika. 2 zakken voor maar €2. Dat zijn de allerlekkerste chips voor de allerlaagste prijs. Tuurlijk wel. Aldi. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovaneck.nl. Nu ook lekker voordelig bij Aldi. 500 gram kersen, €1,89. En best geteste lasagne bolognese, 1 kilo, €3,99. Tuurlijk wel, Aldi. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via hetromeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Eva Koreman. Een hele goede morgen. Welkom bij dit cultuurprogramma van de VPRO. Op zaterdagochtend hoor je mijn collega Teddy Tops en op zondag heb ik de eer. Een uur lang praat ik met mijn gast over diens werk en leven, maar mijn gast heeft ook een lijst van cultuurfavorieten samengesteld. Dingen die hem inspireren en vermaken. En vandaag is dat award-winning regisseur Joren Molter. Goedemorgen. Ik moet altijd lachen als mensen zo award-winning doen. Ik vind het zo pretentieus. Maar ja, het is wel zo. Het is een feit. Ja. Ja. Nou ja, dankjewel. Joren, ja, toen ik je benaderde voor dit programma, zei je: ja, leuk, geweldig. Ik doe mee, maar normaal gesproken ga ik altijd rond dit tijdstip naar bed. Dus in welke hoedanigheid zit je hier? Ja, ik heb 3 uur geslapen, denk ik. Ik had een vlieg in de slaapkamer en die heeft me behoorlijk wakker gehouden. En, ja, maar ik ben wel, ja, volgens mij, ik ga het wel overleven. Maar ga je echt altijd zo tegen 5, 6 slapen? Nou, op een zaterdag wel, ja. Ik vind de nacht veel te interessant. Ja, ja. Nou ja, des te fijner dat je hier zit, ook zo fris en fruitig met een cappuccino in de hand. Ja, ik heb me zaterdag ingeleverd. Dus. Ja, ook nog een schuldgevoel. Ja, precies, een schuldgevoel aanpraat. Ik heb een kleine bio geschreven. Vul vooral aan, spring in en corrigeer waar nodig. Check. Joren, je bent geboren in 1993 in Borger Compagnie. Op de middelbare school verdiep je je in film en theater en je verlaat het Groningse Lintdorp dan ook voor de Nederlandse Filmacademie. Je afstudeerfilm In Kropsdam is iedereen gelukkig, oftewel Greetings from Kropsdam, wint 13 internationale awards en meer nominaties. Je naam is dan meteen gevestigd. Er volgen een korte film, een tv-film, vele, vele commercials. En nu is daar Zomervacht, in het Engels Summer Brother, met wederom een prijzenregen tot gevolg. Je wint een Gouden Kalf, je bent net terug van een Roemeens filmfestival waar je de ene naar de andere prijs won, en je staat op de shortlist van meerdere filmfestivals ter wereld. Van harte gefeliciteerd, Joren, met zo'n succesvolle carrière, ja. Nu al. Zomervacht is een boekverfilming naar het boek van Jaap Robbe. Zullen we maar eerst het verhaal induiken? Ja, is goed. Kan je ons meenemen? Ja, het verhaal gaat over de 13-jarige Brian. En die woont met zijn vader op een soort verlaten staakervenpark. En tijdens de zomervakantie krijgt die vader te horen dat hij moet passen op zijn zoon, Lucien, die in een instelling zit. En dat is eigenlijk Brian's grote broer. En die vader gaat eigenlijk overstag omdat zij daar geld voor krijgen. Maar uiteindelijk is Brian de enige die voor Lucien moet zorgen. En hij is eigenlijk heel erg bang voor Lucien. Want Lucien heeft wel eens zijn oorbel uit zijn oor getrokken toen hij nog niet aan de medicatie zat. Dus daar gaat eigenlijk de film over. Daar gaan mensen naar kijken als ze het gaan zien. Ja. Ja, Lucien die heeft cerebrale parese en daardoor heel erg last van spasme. Maar die heeft dat in het echte leven ook. Dus in die zin geen acteur. Hij acteert zijn beperking niet. Nou, niet helemaal. Hij speelt iemand die een verstandelijke beperking heeft. Dus in de film heeft hij inderdaad spasmen. Maar hij is meervoudig gehandicapt. Dus hij heeft ook het brein van een kind van een 3 jaar. Van 3 jaar. Dus hij is ook niet zindelijk. Hij draagt ook een luier. Maar dat was leuk, omdat we met die film heb ik eigenlijk kunnen werken met mensen die dus een echte beperking hebben, een echte intellectuele of een fysieke beperking. En ik heb een jongen gevonden die dus wel die fysieke beperking belichaamt, dat is Joël in het Veld. En juist omdat hij spasmen had, konden wij eigenlijk zijn visuele aspect gebruiken, of kon hij eigenlijk zijn eigen visuele aspect gebruiken om onze rol te vertolken. En ik vond het eigenlijk ook extra leuk, want juist die mensen die krijgen hun hele leven lang te horen dat ze beperkingen hebben. En even werd zijn beperking zijn special power, zijn kracht. Maar dan kan ik me ook voorstellen, want over spasme heb je dus geen controle. Dat elke keer als je een scène opnieuw doet, dat de acteur zonder spasme zich daar de hele tijd aan moet aanpassen. Want er vliegt van alles in de rondte. Ja, dat klopt. Maar dat is ook precies wat ik wilde. In de zin van, ik ben eigenlijk heel bleu in het castingproces gegaan. Ik dacht van, ja, ik wil gewoon deze film maken. En of dat nou acteurs zijn, of dat het mensen zijn die een beperking hebben. Ik ga ze gewoon beide zien. En wat ik gewoon heel erg ontdekte, was dat de acteurs die ik heb gezien, ik heb best wel veel jonge, talentvolle acteurs gezien die dat heel goed nadeden. Maar die begonnen bijvoorbeeld dan echt dat spasmen en dat trillen na te doen. En op het moment dat zij dan in het scenario stond dan zo'n zinnetje dat ze een biertje te pakken kregen, of dat Lucien een biertje te pakken kreeg. En ik zag op een gegeven moment daar dan weer de acteur die de handeling het biertje pakte. En daarna schoot hij weer eigenlijk in de trillen en het bewegen. En toen zat ik daar naar te kijken en toen dacht ik van ja, daar wil ik helemaal niet naar kijken. Want dan moet ik de hele tijd zeggen van ja, je bent eigenlijk niet beperkt genoeg in die film. Of we doen de take nog een keertje, maar spelen beperkter. En toen dacht ik van ja, ik vind dat heel, Ja, dat wilde ik helemaal niet. Dus ik wilde eigenlijk ook heel graag leren van de fratsen van iemand die wel een beperking heeft. Ja, als Joël een biertje probeert te bakken, ja, hij klapt die hele tafel omver. Ja, dat is goud. En dat heeft ook gewoon te maken omdat zijn lichaam op een bepaalde manier gegroeid is. Dat kan je niet spelen. En ik denk dat je dat wel heel erg voelt in de film. En waarom sprak het oorspronkelijke verhaal, het boek van Jaap Robbe, jou zo aan? Waarom dacht je, hier moet een film van komen? Oeh, dat is een goede vraag. Ik was eigenlijk bezig met twee verschillende films. Eén daarvan was een film over een jongen met een verstandelijke beperking. En een andere film ging over een jongen die opgroeit op een verlaten staakervenpark. Dus op een soort camping. En Floor Onrust is de producent waar ik veel mee werk. Van Family Fair Film. En die kwam naar me toe tijdens een etentje. En zij gooide ineens dat boek op tafel. En voor de kijkers, voor de luisteraars, ik ben dus dyslectisch. Dus ik hou helemaal niet van lezen. En het boek was ook echt best wel zwaar. Dus ze gooide het op tafel. En het was echt zo plof. En toen zei ze van, dit wordt je nieuwe film. Toen zei ik van, ja, nee, Floor ga ik echt niet doen. Ik ga geen boekverfilming doen. Want als maker, als jonge maker wil je natuurlijk eigenlijk zelf een verhaal bedenken. En niet al gelijk een boekverfilming. En toen begon ik het toch te lezen. Ik denk dat het eigenlijk het enige boek is wat ik in mijn leven uit heb gelezen. maar toen had ik het gelezen en toen dacht ik van, ja, dit zijn eigenlijk gewoon beide plannen, maar dan veel beter. En ik zou stom zijn als ik dit nu niet doe. Dus toen heeft zij de rechter gekocht. En toen hebben we een afspraak gehad met Jaap Robbe, de schrijver. En toen heb ik ook wel gelijk gezegd dat ik een aantal dingen wilde veranderen. Waaronder het einde. Het einde is heel anders dan in het boek, in de film. Maar ik kan me wel herinneren dat ik bijvoorbeeld het boek echt heb gelezen en herinnerd heb dat eigenlijk elk hoofdstuk een soort foto was. Dus ik heb eigenlijk die film heel erg ook geprobeerd te vertalen, dat elke filmscène ook eigenlijk een shot is, een soort foto. We hebben daarom ook de film gedraaid in een apart kader. Dus normale films worden afgebeeld in 16:9. Dat is een beetje het standaardkader van de televisie. Een beetje breder? Breder, ja. Ja. En deze film heeft dus een standaard fotokader. Dus dat bestaat eigenlijk ook helemaal niet. Sommige mensen in de bioscoop die de film moeten projecteren raken ook een beetje in de war van, ja, ik zie zwarte kaders, hoort dat zo? Maar ja, dat hoort zo, die hebben we erin gebrand. Ja. En je hebt ook iets met de kleuren gedaan, want het heeft ook iets van een verkleurde foto, maar op een prettige manier. Ja, ik weet wat je bedoelt. Ja, je bedoelt misschien een beetje dat sepia-achtig lookje. Ja. Ja, dat is eigenlijk gewoon echt ontstaan in de grading. Ik mag van geluk spreken dat ik met hele ervaren mensen deze film heb mogen maken. Dus ik was zelf eigenlijk de onervaren Benjamin. Die deze film ging doen. En dat is eigenlijk zo ontwikkeld. Ja. En dus in het eerste verhaal, of de eerste films waarmee je bezig was, zat dus ook iemand met een beperking. Waarom vond je het belangrijk om daar een film over te maken? Waarom spreekt dat jou zo aan? Ja, nou, heel veel mensen denken ook dat ik zelf een broer heb die verstandelijk beperkt is. Dat is niet zo. Kennen ze je broer? Hoe bedoel je, de acteurs? Of? Nee, dus mensen zeggen dat mensen je broer hebben ontmoet. Nee, zeker niet. Nee, anders had het wel geweest dat hij geen meervoudige handicap had. Nee, ik vond het gewoon zo interessant. Het was een boek waar die gaat heel erg over beperkingen. Maar ik wilde juist ook heel erg de kracht laten zien van een persoon die een beperking heeft. Anderzijds laat ik ook heel erg veel mensen zien die weliswaar geen beperking hebben, maar die in bepaalde gevallen toch wel heel beperkt blijken te zijn. En de film is dat voor mij heel erg de vader. Die vader is een soort man die oogschijnlijk of in het begin nog wel charmant oogt, maar eigenlijk helemaal niet capabel is om een kind op te voeden. Aan de andere kant laat ik ook weer heel veel mensen zien die dus wel een beperking hebben. Een verstandelijke beperkingen, bijvoorbeeld Lucien. Ja, die is eigenlijk de grootste beperkte in de film. Die kan bijna helemaal niks. Maar die staat wel in lijn met zijn emoties. Dus die kan wel heel af en toe de liefde geven die Brian graag wil. Of zijn hoofd tegen zijn schouder aanleggen. Of af en toe een luisterend oor bieden. Dus ik wilde eigenlijk juist een film maken over beperkingen, waardoor het eigenlijk gaat die film voor mij ook niet over mensen met een beperking, maar gebruikte ik de beperking als een soort vehikel om een ander soort beperking aan te duiden. En dat is voor mij machismo van die vader. Die kan gewoon helemaal niet over zijn emoties praten. Wat al die andere mensen wel kunnen. Is dat ook iets wat jou persoonlijk raakt? Ja, denk het wel. Ik heb daar niet in mijn gezin vroeger veel last van gehad. Ik heb twee hele leuke ouders gehad. Maar ik ben wel opgegroeid in een gebied. En ik vond de middelbare school echt vreselijk. Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Ja, ik was eigenlijk op jonge leeftijd al veel bezig met theater en film. En ja, in Veendam, waar ik opgroeide, ja, er was toch weinig ruimte om een beetje buiten de pas te lopen. Dus ik zat niet op voetbal. Nou, dan was je al een beetje gek. Ik luisterde niet naar hardcore. Nee, ik speelde theater en film. En ja, kennelijk zegt dat gelijk dan iets over je geaardheid. Want iedereen dacht dat ik homoseksueel was. Terwijl ik eigenlijk altijd vriendinnetjes had. En daar heb ik gewoon best veel last van gehad. Niet dat het me wat uitmaakt, maar ja, het is gewoon zo. Die mensen op zo'n middelbare school kunnen zo genadeloos zijn. Dat ik ja niet echt de ruimte heb gevoeld om daar te kunnen zijn en te kunnen doen wie ik ben. En ik denk dat dat eigenlijk altijd wel resoneert in mijn films. Altijd, ja, ook in de televisie van Dost, ook in Kropstam gaat er eigenlijk ook keurig over. Welke andere elementen uit jouw persoonlijk leven heb jij in deze film gelegd? Poeh. Ja, in een eerder interview heb ik ooit gezegd dat mijn vader ook een hoorder is. En wat vond je vader daarvan? Ja, die vond het niet zo leuk. Ik ben ook flink teruggepakt met de Sinterklaasgedichten. Ja, dat is zo, hè? Dus die zou ik niet trekken. Nee, ik vind het een lastige vraag. Ik denk, kijk eens, als filmmaker ben je eigenlijk altijd verhalenverteller. En als ik ergens verhalen over kan vertellen, is het wel het gebied tot nu toe nog steeds waar ik geboren en getogen ben. Dat is Oost-Groningen. Dus ik probeer ook altijd toch wel in mijn casting of in het zoeken naar mensen een wereld te creëren die zich daar afspelen. Dus ik zou niet zo snel een film maken in de Randstad. Ook omdat ik vind dat er al zoveel films over zijn, weet je wel. En we maken toch geld. We maken ook films met het geld van het filmfonds. En dat is gewoon overheidsgeld. Dus ik vind het dan ook heel netjes dat geld, dat er ook verhalen wordt verteld in de provincie. Nou ja, en dus echt geweldig. En een verademing om dus ook mensen met een beperking in een film te zien. En dat het dus inderdaad niet gaat over hoe het is om te leven met een beperking. Heb je veel reacties gehad, bijvoorbeeld van mensen uit de gehandicaptenzorg? Ja, best wel. Sommige mensen vinden het ook wel heel heftig om zo iemand als Lucien te zien. Dat ze denken van, wat heb je met hem gedaan? Want hij, nou, voor de kijkers of voor de luisteraars die hem niet heeft. Ik zeg de hele tijd kijkers, hè, omdat het over een film gaat. Snap het. Nee, voor de luisteraars die de film niet hebben gezien. Je kijkt de hele tijd naar een film waar een jongen in een luier zit op een soort terrein. Waar het uitgesloten is dat je weet, daar wil je geen kinderen opgroeien. Dus het is ook geen trailerpark. Ik heb ook niks te zeggen over travelers. Wie ben ik om daar een film over te maken of daar iets over te zeggen? Nee, het is dus een soort verlaten caravanpark. Waar, nou, het is meer een soort rural industrial area. Dus het is gewoon een industriegebied, een soort graveyard van caravans. Dus je ziet gelijk van, ja, dat is gewoon zo onveilig. En daar wordt dus een kind grootgebracht. Laat staan iemand met een beperking. Dus ik vond dat wel een interessant invalshoek eigenlijk. Maar, want eigenlijk was mijn vraag. Ja? Ja, of want veel mensen zeiden dus, wat heb je met Lucien gedaan? Ah, ja. Wat heb je met die arme jongen gedaan? Nou ja, maar die is niet verstandelijk beperkt. Alleen in de film wel, maar in het echt niet. Dus die wist ook waar die voor tekende in die zin. Precies, ja. En de film gaat natuurlijk ook over dat mensen niet voor hem kunnen zorgen op dat terrein. Dus ik snap ook dat mensen daar een beetje, nou, niet boos over kunnen worden. Maar dat mensen het confronterend vinden. Ik liet de film toevallig laten zien in Hoogeveen. Waar ik dan ook een praatje heb gehouden. En toen zei iemand ook in de zaal van, ja, wat. Ja, ik vind het zo heftig dat je hem zo af hebt gebeeld. Want hij loopt de hele tijd in een luier, of hij zit in een luier. En eigenlijk is dat heel logisch, want die jongen die kan ook helemaal niet voor hem zorgen. En het is 36 graden in die film. Dus ja, we zouden hem ook niet blij maken met hem veel kleding aan doen. Maar we hebben best wel veel, uiteindelijk wel veel reacties gehad. Ik vond het ook heel erg leuk om Die film te draaien met mensen die een beperking hebben. Los van Lucien speelt er ook in de film iemand en die heet Saskia. En Saskia heeft autisme. En Saskia wil ook eigenlijk niet aangeraakt worden. En dat is best wel lastig als je namelijk een film gaat maken. Want mensen moeten natuurlijk een microfoontje dragen. Maar zij is zo ontwapenend. En ik vond het zo speciaal om juist die draaidagen met die mensen aan te gaan. Ik weet bijvoorbeeld voor zo'n jongen als Joël, ja, die... Je verandert ook gewoon het leven van een jong persoon die normaliter misschien niet die aandacht heeft gehad. Ja, hij zegt nog steeds dat hij de zomer van zijn leven heeft gehad. Dus dat staat ook weer een beetje haaks op de dingen die je daadwerkelijk ziet in de film. En hij doet bijvoorbeeld nu een AV-opleiding. Wat ik heel erg leuk vind. Een audiovisuele opleiding? Ja, hij heeft net een korte film gemaakt. Oh, wauw. Nou. Die jongen laat zich helemaal niet beperken. Wat ik ook zo mooi vond, was hij was laatst nog naar Berlijn gegaan. Samen met zijn begeleider. En hij appte me midden in de nacht om op te scheppen over zijn hoeveelheid alcohol dat hij gedronken had in de Berghain. Hij was dus in de Berghain. De Berghain, een iconische duistere club waar mensen soms 8 uur voor in de rij staan om binnen te mogen komen. Ja, die 3 dagen lang open is. Het is echt de techno-tempel van de wereld eigenlijk. Zo wordt het wel genoemd. En toen appte hij me daarna wel echt iets heel moois. Hij zei van ja, ik vind Berlijn zo geweldig. Want mensen zien me hier niet als iemand die een beperking heeft. Als een gehandicapte. En dat raakte mij wel. Dus die jongen, dat vind ik zo mooi. Die jongen laat zich totaal niet beperken. Door die staat gewoon in de Berghain. Ja. En Joran, hoe heb jij de periode na de release van Zomervacht beleefd? Intens, denk ik. Ik vond het heel erg leuk om die film natuurlijk te presenteren. Maar ik heb eigenlijk heel kort daarna al kanker gekregen. Ik weet niet of we daar al of we daar nu aankomen. Ja, tuurlijk kunnen we erover praten. Ja, zeker. Ja, nee, dat zag ik niet aankomen, nee. Nee, dus van het ene moment zit je in een soort high en schrijven de recensenten heel positief over je film en mag je de film overal presenteren. En op een ander moment lig je in het ziekenhuis chemo's te nemen. Hoe is het nu met je? Hoe staat het ervoor? Ja, goed. Ik ben sinds 3 weken schoon verklaard. Dus daarom zit ik ook hier. En heb ik energie genoeg om heel erg vroeg uit bed te gaan om met jullie te praten. Maar het was wel een hele heftige periode. Het is ook wel echt een soort bergafwaarts gegaan. Het lastige is ook, het was tilbalkanker, tweede stadium. En ik was er eigenlijk al in de zomer mee naar de dokter gegaan. En dat is misschien ook een beetje een stom verhaal hoe ik daarachter ben gekomen. Maar ik was in de tuin van mijn ouders in Groningen. Geven we altijd een klein feestje. En dan heb ik een soort huisruil met mijn ouders. Dus die gaan dan naar Amsterdam. Zodat ik met mijn vrienden de boerderij voor ons alleen hebben. En er was vreemd met een soort bultje van mensen. Dus mensen zaten al op een beeldje op elkaar. En ik vond het op dat moment een leuk idee. Ik had ook wat alcoholische versnaperingen gehad, moet ik eerlijk bekennen. Maar ik sprong boven op die mensen. En daar zat toen mijn rechter testikel tussen. En nou, dat deed natuurlijk gloeiend veel pijn. Maar 3 weken later, toen ik op vakantie was met mijn vriendin voor de release van Zomervacht, zijn we nog even weg geweest naar Indonesië, had ik daar nog steeds last van. Dus ik ben eigenlijk gelijk naar de dokter gegaan. En de dokter zei van, oh joh, er is niks aan de hand. Ik kan gewoon naar huis gaan. Nee, ik kom door die klap. Nou goed, ik ben gewoon een paar keer naar de dokter gegaan. En die gaf aan dat er niks aan de hand was. Totdat ik het zelf eigenlijk niet meer vertrouwde. Toen heb ik zelf een afspraak gemaakt bij het ziekenhuis om een echo te laten maken. Ja, en toen vonden ze daar een tumor van 8 centimeter. En dat is best een grote. En dat heeft ook te maken met dat testiskanker is een snel groeiende kanker. Dus een week daarvoor was die tumor 4 centimeter. En een week daarvoor 2 centimeter. Nou, je moet nagaan, als ik er 3 maanden eerder mee was geweest, hadden ze gewoon die tumor eraf kunnen snijden. Nu heb ik mijn rechter testikel moeten inleveren, als het ware. Heb ik, denk ik, iets van 55 liter aan chemotherapie moeten nemen. Ben ik ook eigenlijk voor een hele grote kans onvruchtbaar verklaard. Dus het heeft zoveel voeten in de aarde gehad eigenlijk de afgelopen periode. Ja. Want ze hebben ook geen zaad meer van je kunnen invriezen. Nee. Nee. En dat heeft ook te maken met als ik een week daarvoor dat wel had gedaan, dan had het nog wel gekund. Dus ik had toen wel een test gedaan. En toen, toen hebben ze dat wel. Toen hebben ze wel gezien dat er iets aan de hand was. Maar toen was er wel nog een hoop in te vriezen. En een week later alweer niet. Dus het laat ook heel erg zien hoe snel, groeiend en heftig zo'n kanker te werk gaat. Ik ben in mijn eentje naar zo'n echo gegaan. Normaal zou je misschien je partner daarvoor meenemen. Maar ik dacht van, de dokter zei toch, er is niks aan de hand. Dus het is even een dubbelcheck. En ik ben er mijn eentje heen gegaan. En in zo'n ruimte is ook super donker. En dat moet voor zo'n echo-systeem moet het ook pikken donker zijn. En ze maakte dus toen een echo van mijn scrotum. En toen ging die persoon even weg. Toen kwam er later een dokter binnen die zei van, ja, je hebt kanker. Toen dacht ik, wat? En dat was zo raar. Bijna een soort dissociatieve waarneming. Op dat moment, iedereen is wel eens bang geweest van het idee dat je kanker zou hebben. Maar dat je daadwerkelijk die persoon bent, dat je dat hebt, dat is bizar. Ik weet nog dat ik had afgesproken dat ik nog even langs de supermarkt zou gaan daarna en melk zou halen. Dus ik zat ook op de fiets terug naar huis. Toen dacht ik van, ja, ga ik dat nog doen? En ik kan me nog herinneren dat er even door mijn hoofd heen schoot van, ja, ik kan het ook niet vertellen tegen mijn partner. Want ik wil mijn partner geen pijn doen. En heel kort daarna dacht ik al van, ja, dat is uitgesloten. Dat kan je helemaal niet doen. Dus dat was een beetje een heftige periode. De volgende ochtend hoorde ik dat ik ook dus onvruchtbaar was. En een dag later lag ik onder het mes. En ironisch gezien, 2 dagen later kregen wij de sleutels van een klushuis die we net hadden gekocht in Amsterdam. Hoe ze dat verwijderen is eigenlijk echt van de bovenkant. Dus ze maken een snee in je buik en ze knippen door spiermassa heen. Dus je moet daar heel lang van herstellen, want de spiermassa moet eigenlijk weer aangroeien. Ja, en er zijn toch ook balprotheses? Hebben ze dat ook aangeboden? Zeker, en ik heb een hele mooie balprothese gekregen. Sterker nog, ik wilde eigenlijk vragen of ze nog een metalen variant hebben. Want dan kon ik tegen iedereen zeggen dat ik stalen kloten had. Ja, mijn vriendinnetje die opperde voor een leuk belletje erin. Dat ze me altijd al hoort aankomen. Ja, dat wel geinig. Ja, het klinkt stom. Ik lach erom en ik heb er ook echt wel veel over gehuild. Maar gek genoeg vind ik het ook een hele komische periode geweest. In de zin van, ik heb zoveel rare dingen meegemaakt. Als je dan namelijk. En dat heeft ook te maken met dat ik wist dat testiskanker is een relatief heftige kanker om te bestrijden. Dus de chemo's zijn vrij zwaar. Vandaar heb ik ook heel veel chemo's moeten nemen. Maar de overlevingskans was best hoog. Dus ook met uitgezwaaide kanker was het 89%. Dus van alle 100 mannen leeft 89% na 5 jaar nog. Dus ik wist dat ik het daarvoor deed. Tuurlijk is er nog steeds een kans dat je daar gewoon hartstikke dood aan kan gaan. Want het is gewoon kanker. Maar ik heb zoveel rare dingen meegemaakt in het ziekenhuis. Want je ligt dus, ik lag dus in het OVG. En je ligt met 4 mensen op zo'n kamer. En ik heb de raarste mensen gezien en de raarste situaties gezien daar. Kom maar even. Ik wil graag 1 scène. Je bent regisseur, dus jij kan vast wel een scène vertellen. Ik wil hier ook heel graag een film over maken. Want er zijn zoveel films over kanker die dramatisch zijn. Waar we allemaal moeten huilen. En waar het personage uiteindelijk ook doodgaat. Maar er zijn weinig films waar je ook gewoon, in mijn geval, nou letterlijk mijn bal uit mijn broek van kan lachen. Wat ik echt al ironisch vind is, je moet constant naar de toilet. En iedereen zit dus aan een chemo. En dat is dus aan een metalen stang zit die chemo. En je zit in je aderen, die zit in je aderen ingeprikt. En er is zo'n ontzettend grote drempel tussen de toilet en je bed. Dus iedereen, je moet denk ik wel 20 keer plassen. En iedereen valt de hele tijd constant op zijn gezicht. Dat ik denk van, wat is het? Waarom niet zo'n een klein heuveltje gewoon om er overheen te rijden? Echt, sommige dingen zijn zo simpel. Nou, ik zat naast een vrouw die darmkanker heeft. Dat is natuurlijk ook super heftig. En die droeg luiers. Maar ze verschoonde bijvoorbeeld die luiers zelf. En die deed zij echt, je hebt van die plastic kastjes naast je bed. Zij deed die luiers in die kastjes. Dus die hele zaal begon naar ammoniak te ruiken. Nou, dat soort dingen. Wordt er schoongemaakt in die ziekenhuizen? Nee, er wordt elke dag even een bezempje langs gehaald. Maar echt schoongepoetst. Dat, ja, het was zo. Maar echt zo goor. Nou, ik heb ook naast iemand gelegen die eigenlijk racistische uitspraken heeft gedaan. En die wilde eigenlijk niet geholpen worden door een zwarte arts. En die kreeg uiteindelijk ook nog een allergische reactie van een chemo. Dus die begon helemaal naast mij te liggen en helemaal te trillen. En die wilde niet de arts bellen. Terwijl ik dacht, oh dude, maar dit is super heftig. Dus uiteindelijk heb ik op zijn knop moeten drukken om toch hulp te halen. Want hij begon helemaal te shaken. Het is misschien eigenlijk helemaal niet grappig, maar toch zie ik de ironie ervan. Ik vind het juist echt geweldig dat je dit vertelt. Omdat ik denk dat iedereen helaas te maken krijgt met kanker in diens leven. Of het nou bij jezelf is of dichtbij. Ja. En in mijn familie is het zo dat die zwartgallige, duistere humor die echt het daglicht eigenlijk niet kan verdragen, dat is hetgeen wat je er doorheen sleurt. Maar ja, is er zo'n film over? Nou, volgens mij niet. Laat jou van iets vreselijks zoiets moois maken, alsjeblieft. Nog één tipje van de sluier dan van die film. Nee, ik heb daar ook een man ontmoet. Er zijn ook heel veel mensen die dan komen voor een dagbehandeling. En die was heel vriendelijk naar de artsen. En op een gegeven moment waren de artsen weg. En toen was hij stil in de ruimte. En die kwam toen naar me toe en die zei van, weet je wat je moet doen? Je moet stoppen met die chemo's. Echt nu stoppen met die chemo's. Zeg, waarom dan? Toen zei hij, weet je wat je moet doen? Je moet naar radiofrequenties luisteren. En daarmee bedoelde hij dus gewoon naar noise. Dus hij luisterde letterlijk 3 keer per dag, 3 kwartier lang naar. En hij was heilig van overtuigd dat niet de chemo's die hij nam de kanker liet slinken in zijn lichaam, maar die radiofrequenties. Ja. Ja, ook wonderbaar. Ik heb die app nog op mijn mobiel. Hij begon. Ja, ik vind het ook interessant, hè? Want who am I to judge? Weet je wel, als hij echt. Ja, maar ik denk. Ja, ik vind het lastig, want ik denk toch ook van ja. Ik denk toch dat die chemo's die je neemt misschien ook wel iets doen, weet je wel. Maar hij was heilig van overtuigd. Hij ging stoppen met die chemo's. Ja, en naar radio noise luisteren. Ja. En je zei het tipje van de sluier. Dat doet me bijna denken aan de lijst van cultuurtips waar we naartoe moeten, die jij hebt samengesteld. Dat gaan we zo echt doen. Ik wil alleen nog weten, want je zei het met een, of je, zoals je alles eigenlijk zegt, ook met een glimlach om je mond. Van nou, dan krijg je te horen dat je onvruchtbaar bent. Maar je bent 30, 31, heel jong. Zeg maar, net ook op het moment dat de vraag vaak opspeelt van willen we kinderen en wat gaan we daarmee doen? Heb je daar ook begeleiding in met je partner, hoe daarmee om te gaan? Nee. Nee, ja, we wilden heel graag kinderen. Die willen we eigenlijk nog steeds. En het feit dat ik geen biologisch vader kan worden betekent niet dat ik een vaderrol zou kunnen belichamen. Nee, hebben we hier begeleiding in? Nee, totaal niet. Nee, het is ook wel heftig, want mijn vriendin heeft natuurlijk heel veel voor mij gedaan. Die heeft we hadden dus een klushuis en moesten ook heel snel in, want een huur en een hypotheek in Amsterdam tegelijkertijd. Ja. Wetende dat ik misschien een chemo zou moeten doen, is horrible, weet je wel. Je moet, dus we moesten dat huis afmaken. Dus ik. Ja, dat was ook wel heel erg mooi. Op de dag dat we die sleutel kregen, moesten we deuren en muren eruit slopen. En ik heb denk ik wel 14, 15 vrienden van mij gehad die meekwamen helpen. En dat was zo hartverwarmend. Nee, maar zij is nu helemaal op. Wat ook logisch is, ja, die heeft een vriendje door de kanker heen moeten sleuren. En die heeft ondertussen ook dat trauma. Ja, dat is toch een trauma wat we moeten verwerken. En om het nog erger te maken, hadden we ook nog eens een klushuis gekocht. Ja, er zijn mensen die helemaal opgebrand raken van een klushuis. Ja, en ook nog dan het financiële aspect, kan ik me voorstellen. Want je kan ook niet werken. Nee, en dat is ook echt wel echt vervelend. Helemaal als regisseur ben je freelancer. En wat ook wel een beetje vervelend was, is dat wat vaak mensen doen, of wat vaak freelancers doen, is dat ze zitten bij een broodfonds. Maar in de tijd dat ik graag bij een broodfonds had willen zitten, had ik in die tijd een burn-out gehad, waardoor ik eigenlijk niet. Ja, ik heb het een paar keer geprobeerd, maar ik mocht er toen niet bij. Dus toen heb ik zelf bedacht, nou weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon zelf sparen. En dat kon ik ook, maar op een gegeven moment moet je een klushuis kopen. En als je een huis kan kopen, moet je dat natuurlijk doen. Dus ook daar zit je geld in. Nou, vervolgens kreeg ik kanker. toen is de, ja, zo'n klushuis is daardoor ook 30.000 euro duurder geworden. En op het moment dat ik weer kon werken en allemaal mooie reclames mocht draaien, ja, kreeg ik te horen dat ik uitzaaiing had. En had ik 4 maanden chemo's. Dus ja, dat is financieel ook heftig natuurlijk. Dat is ja pittig. Ja. Jeetje. Word je heel snel volwassen van. Ja, ja, maar ik, wat een bizarre trip moet het afgelopen jaar geweest zijn. Ik kan er bijna niet bij. Ja, hoor. toch word ik er ook heel erg. Ben ik bijna dankbaar dat ik dit heb meegemaakt. Klinkt misschien stom, maar kanker heeft me in die zin niet veranderd, maar wel mijn blik op dingen. En waardering voor hele simpele dingen. Dus bijvoorbeeld op zondag een espresso en een croissant. Een croissant. En een krantje in de ochtend in de zon zal je normaal voor granted nemen. Maar nu is het Walhalla. Dat is echt geweldig. Ja, ik zag er ook niet uit, joh, in die periode. Ik was kaal. Ik was, denk ik, ben nog steeds, voor de luisteraars, ik ben nog steeds een klein beetje chubby. Maar ik was toen 109 kilo. Ik ben normaal 91. Dus je zwelt ook helemaal op. Dus ik was echt een soort morsje. Ik leek een beetje op Sugar Lee Hooper. Maar dan zonder microfoon. Ja. Ja, dat is, ja, dus dat is ook heftig. Dus ik ben blij dat ik weer, ja, dat ik, mijn haar begint weer een klein beetje te groeien. En wat ook schijnbaar kan, is dat als je kanker hebt gehad, dat door de chemo je haar verandert. Dus ik krijg nu een soort rare blonde krulletjes. Ja. Ja, dat, terwijl ik was altijd donkerblond. En ik had nooit krulletjes. Ik was altijd jaloers op mijn broers en mijn moeder die wel krulletjes hadden. En nu hoor ik erbij. Op meerdere fronten is er een andere mens uit het afgelopen jaar gekomen. Mocht je net in dit programma vallen, een hele goede morgen. Je luistert naar Een Uur Cultuur. Mijn naam is Eva Koreman en mijn gast deze ochtend is regisseur Joren Molter. We hebben het over zijn film Zomervacht. Te zien op elk filmplatform trouwens. Van Apple TV tot aan Pickle, tot Amazon Prime, tot aan Cinemember. Ja, en over je kanker hebben we het ook gehad het afgelopen half uur. Ja. Jij hebt ook een lijst van cultuurfavorieten samengesteld. Die wil ik heel graag horen. En van een filmregisseur wil je natuurlijk ook weten wat zijn favoriete bioscoopfilm van dit moment is. En dat ga ik dan nu vertellen? Ja, als je wil. Ja, zeker. Ik heb veel films mogen kijken. Dus ik wil op veel filmfestivals veel films mogen kijken. Ik ben erg gecharmeerd geraakt van Kinds of Kindness van Yorgos Lanthimos. Ja. Ik vind eigenlijk dat iedereen daarheen moet. Ik ben heel erg fan van ook zijn voorgaande werk. Hij heeft voor Dogtooth gemaakt. Dat is een film die heeft hij gefinancierd doordat hij heel veel commercials heeft gedaan. En daarna heeft hij gewoon zelf die film gemaakt. En daarna heeft hij The Lobster, The Killing of a Sacred Deer gemaakt. En hij heeft eigenlijk daarna films gemaakt met een wat commerciëler scenarist. Dus echt met een andere scenarist. Toen heeft hij The Favourite gemaakt en Poor Things, die net in de bioscoop is geweest en heel veel Oscars heeft gewonnen. En hij is eigenlijk nu weer teruggekeerd naar zijn voorgaande scenarist. En het zijn, wat ik goed aan zijn werk vind, is dat het ongrijpbaar is. En daarom is het ook moeilijk om er misschien over te praten, want als je naar die film kijkt, Kinds of Kindness, het is een geweldige film met een geweldige cast. William Dafoe speelt erin, Emma Stone en Jesse Plemons, die heeft een prijs gewonnen voor de beste acteur in Cannes. En het zijn eigenlijk 3 korte films achter elkaar. En ik kan eigenlijk niet uitleggen waar die film over gaat. Maar ik vind dat iedereen hem moet zien. Het is zo ongrijpbaar, het is zo surrealistisch. Het gaat heel erg over machtsverhoudingen, machtsmisbruik. Maar op zo'n originele manier gedaan. En het is, zijn films gaan ook heel vaak over een soort humor dat je niet zo goed weet of je nou moet lachen of moet huilen. En ik vind dat eigenlijk de meest intelligente of de meest grappige humor. Dat je eigenlijk naar een film kijkt en dat je het heel pijnlijk vindt om daar naar te kijken. Maar het ook wel heel erg grappig vindt. Jezelf het bijna een beetje geneert. Dat je denkt van ja, mag ik hierover lachen? Ik raad hem echt iedereen aan. Ja. Wat maakt voor jou eigenlijk een goede regisseur? Ja, dat is een hele goede vraag. Laat ik het zo vragen. Wat maakt jou een goede regisseur? ik hou ervan wanneer makers echt gaan voor iets wat ze zelf willen. En niet te veel water bij de wijn doen. Dus je kan een film maken waarin je alle keuzes baseert op wat het publiek zou willen en zou verwachten. Maar ik vind dat niet interessant, want ik kijk naar een film en ik ken precies de formule. Dus ik kan dan in de eerste 5 minuten wil je op een briefje meegeven hoe die film zou eindigen. Dus ik ben juist geïntrigeerd door makers die iets nieuws proberen. En daarmee moet je ook weten dat cinema is eigenlijk een heel jong medium. Het bestaat nog maar 100, 150 jaar. In tegenstelling tot theater, dat is al eeuwenoud natuurlijk. Dus het medium verandert ook constant. En daarom vind ik het ook belangrijk dat wij als makers pioniers blijven en dingen uitproberen. Dus ik ga liever naar een film waar een maker totaal iets probeert wat nog nooit is geprobeerd. En dat hij misschien de plank misgaat, maar dat hij het wel geprobeerd heeft. Daar heb ik veel meer respect voor. Dus ik denk dat ik dat waardeer in de maak. Ja, en of ik dat ben, ja, geen idee. Ik hou bijvoorbeeld heel erg van het werken met mensen die geen ervaring hebben. En dat heeft ook te maken met, denk ik ook wel de plek waar ik opgegroeid ben. In de zin van, de Groningers uit de klei, die lopen en bewegen echt anders dan de mensen in de Randstad. Die kijken op een andere manier, die hebben een andere houding, die praten anders, hebben een ander accent. En ja, ik vind dat intrigerender naar te kijken. Ik vind dat menselijker. Ik hou in die zin heel erg van humane mensen. En dat is ook af en toe de moeite die ik af en toe heb met acteurs. Niet alle acteurs, hoor, maar heel veel acteurs hebben toch een soort geleerd om een soort twinkeling in hun oog te hebben. En hebben daardoor een soort totale controle of zijn heel erg knap. En dan denk ik van ja, ik hoef helemaal niet te kijken naar een film waar alleen maar knappe mensen zijn. Ik vind dat niet interessant, want het is voor mij een soort modeblad dan, weet je wel. Dus ik hou heel erg van mensen die soms iets imperfects hebben. Dus of een hazenlip, of misschien net een beetje gezet zijn. Maar daardoor, doordat ze die imperfectie hebben, stralen ze wel een soort menselijkheid uit. En dat vind ik, dat raakt mij veel meer, beweegt mij veel meer. Bijvoorbeeld Jesse Plemons in die film van Yorgos Lanthimos. Die heeft duidelijk acne gehad vroeger. En die heeft daardoor gewoon een paar kuiltjes in zijn huid. Ja, ik vind dat heel charmant. Want het vertelt gewoon iets over dat we mensen zijn. We zijn niet perfect, weet je wel. Pluk je wel eens mensen van de straat? Ja, nou, Joël. Bijvoorbeeld de jongen in Lucien. Die Lucien speelt. Ja, ik kon eigenlijk helemaal niemand vinden die een beperking had. Dus we hebben ook echt gewerkt met castingbureaus. Die zouden zoeken naar mensen die beperkingen hebben. En die hebben gewoon niemand kunnen vinden. En toen dacht ik, ja, fuck it, weet je wel. Ik ga zelf maar zoeken. Dus ik ben op Instagram gegaan. Ik heb op een gegeven moment allemaal pagina's gevolgd op Instagram van HandicapNL. En toen kwam ik een artikel tegen van Patrick Lodiers. Ik weet niet, het was niet Je zal het maar hebben, maar zo'n soort programma. Ja, het kan Je zal het maar zijn. Ja, ik weet het niet precies meer. Het is echt te lang geleden. Maar het was een geschreven artikel. En daar zag ik Joël in. En toen dacht ik, oh, hij zou perfect zijn. Weet je wel, hij heeft een visuele beperking. Dus ik kan hem regisseren. En hij houdt van media. Anders zou hij dit soort dingen niet doen. Maar hij was gewoon te jong. Hij was 14. Maar toen keek ik helemaal onderaan dat artikel. En toen zag ik dat het artikel uit 2018 kwam. Kijk. En toen dacht ik, hey, dan zou die misschien nu al 18 zijn. En toen hebben we hem benaderd. Dus je moet echt zo heel diep diggen af en toe om dat soort mensen te vinden. Dus als je nu luistert, je bent een imperfect mens en je wil graag acteren, schitteren in een nieuwe film van Joren, die misschien wel gaat over kanker. Stuur hem dan een berichtje via Instagram. Ja. Ja, het klinkt misschien stom, maar ik mannen met één bal, stuur Joren een bericht. Ja, nee, of bijvoorbeeld het werk van Rieneke Dijkstra vind ik dat ook heel erg in resoneren. Dat zijn ook mensen die zijn fotografeerd en die zijn niet knap, maar die hebben wel een soort menselijkheid die gewoon wat heel fotografisch heel mooi is. Ja, ja, of Randy van de fotograaf, hoe heet ze ook weer? Nou, er is een fotograaf die is naar Amerika gegaan en die heeft een personage gevonden. Dat heet Randy. En dat is een jongen die volgens mij een beetje autistisch is, maar die heeft kijkers, die heeft blauwe ogen. En als je erin kijkt, zie je het heelal. En dat is zo magisch. Ja, dus. En heel vaak weten mensen niet van zichzelf dat ze die ability hebben. Dus stuur maar gewoon een berichtje op Instagram of zo. En de filmtip van Joren is dus de nieuwe Yorgos Lanthimos, Kinds of Kindness. Die draait vanaf 4 juli. In de bioscoop. Je hebt al een voorpremière mogen zien. Ja, dat is wel geweldig. Dan een boek. Jij net zei je het eigenlijk het enige boek in je leven dat je hebt gelezen is Zomervacht van Jaap Robbe. Die heb je toen verfilmd. Maar stiekem ben je ook begonnen aan een ander boek. De Zelfmoordclub. Om het wel een beetje grimmig te houden in dit programma. Ja, de Zelfmoordclub is van Arto Pasolini. Het is eigenlijk een schrijver die al een tijdje dood is. Het is een boek uit 1990, dus het is misschien echt een oude koe die ik nu uit de sloot haal. Maar ik vind het echt een ontzettend grappig boek. En ik denk dat, dat het urgenter is dan ooit om dat boek te lezen. Het gaat dus over mensen met zelfmoordneigingen. En we volgen eigenlijk een man die inmiddels het vierde faillissement heeft van zijn bedrijf. En hij ziet het leven echt niet zitten. En hij zoekt een plekje om een leven, nee, om zijn einde aan zijn leven te maken. En hij vindt een boerderijtje, een verlaten boerderij. En hij neemt een geweer mee om een kogel door zijn hoofd te schieten. Maar op dat moment komt hij dus iemand anders tegen die op dat moment daar staat met een touw om zichzelf op te knopen. Dus hij ontmoet daar een mede zelfdestructieveling, zoals ze dat heel grappig benoemen in het boek. Nou, zoals je misschien raadt, het klinkt heel duister, maar je lacht echt zo hard bij het boek. En uiteindelijk besluiten ze dus om een groepje op te richten van alle mensen die zelfmoordneiging hebben. En de reden waarom ik ervoor ben gevallen is omdat ik het eigenlijk heel graag zou willen verfilmen. En wat ook wel heel ironisch is hoe ik op het boek kwam, is dat ik een tijdje geleden, volgens mij in 2016, ben ik ooit naar de dokter gegaan. Want ik had last van depressieve klachten. En ik raakte in gesprek met mijn dokter. En na dat gesprek, toen ik wegging, zei hij van, hey, trouwens, je bent filmregisseur, toch? Toen zei ik, ja, hoezo? Ja, ik ben nu een boek aan het lezen, dat heet De Zelfmoordclub. Moet je eens lezen, het moet echt een keertje verfilmd worden. Wat vond je, want nu lachen we erom, maar wat vond jij er toen van? Ja, nee, ik wist helemaal niet dat die film daarover ging. En ik bedoel dat je dokter dat tegen je zegt. Ja, vet toch? Ik vind het echt te ironisch. En het feit dat het nog klopte ook. Ik denk dat hij helemaal niet wist wat voor soort films ik maakte. Maar ik hou gewoon heel erg van een droefkomische humor. Dus niet per se droogkomisch, maar films die zo donker en misantropisch wil ik het niet noemen. Maar soms toch wel een kleine pessimistische blik op de menselijkheid. Want eigenlijk laten we wel wezen, jongens. Wat doen we hier? Wat doen we om deze aardknol? Eigenlijk helemaal niks. Heeft het een functie? Nee. Proberen we een feestje van te maken? Ja. Maar ja, dus en met die houding vind ik het gewoon heel. Met die houding wil ik graag films maken. Dus de Zelfmoordclub vind ik in die zin ook een heel goed boek. Het is wel heel slapstick geschreven. Ja. Is dat ook iets wat jij fijn zou vinden om in beeld te brengen? Want de slapstick is wel heel specifiek. Mij irriteert het zelf heel vaak, slapstick. Ja, ik zou het niet slapstick noemen. Ik vind het niet slapstick geschreven eigenlijk. Nee? Het is droogkomisch. Er zitten hilarische sequenties in van. Vervolgens hebben ze afgesproken met heel veel mensen die een eind aan hun leven willen maken. En vervolgens gaan die mensen drank drinken en hebben ze de volgende ochtend afgesproken. En hebben die mensen in een soort wilde opwelling dus al een zelfmoordpoging geprobeerd. Door een auto aan te laten gaan in een garage en hopelijk te komen overlijden door stikstof. Maar het is dus niet gelukt. Omdat de deur open ging. Het is zo treurig. Zelfs dat al die mensen dan maar een poging willen doen. En dat het dan niet lukt. Ja, dat is. Maar dit is ook heel erg grappig. Het is ook heel ironisch. Dus ik vind, ja, het is niet per se slapstick, maar het is wel een soort droogkomische humor dat je niet eens goed weet of je moet lachen of moet huilen. En dan een belangrijke vraag. Hoe ben jij het jaar 2016 vervolgens doorgekomen? Want je gaat niet zomaar naar de dokter met depressieve klachten. Oh, jawel hoor. Tuurlijk, waarom ja, niet? Ja, maar nee, maar niet. Mensen zouden sneller naar de dokter moeten gaan. Ja, maar ik bedoel, als er niks aan het handje zou zijn, bedoel ik, dan zou je dat niet doen. Dus hoe ben je daar doorheen gekomen? Of ben je daar uitgekomen? Of is het iets waar je nog steeds mee te kampen hebt? Nee, eigenlijk niet. Nee, het had ook heel erg te maken met de filmacademie. Ik vond dat een hele lastige periode. Ik mocht dan regie studeren, maar ik ben eigenlijk op een hele jonge leeftijd, volgens mij was ik 17 of zo. Ja, dan ben je toch een jongen uit de provincie die op de filmacademie komt. En op de filmacademie heb je heel veel mensen die wat ouder zijn en ook al een wereldje hebben in Amsterdam. En ja, ik kende niemand in Amsterdam. Dus dat vond ik gewoon pittig. En ik was ook wel een beetje, misschien niet te eigen gereid, of eigenwijs. Dus het was gewoon heel confronterend. Dus het was goed om daar aan te werken. Maar ik heb daar verder geen last van gehad. Het is ook niet meer geworden dan dat. Gelukkig. Dus het gaat goed met me. Oké, dat wilde ik even horen. Ja, precies, ja. Het gaat mentaal in die zin goed met je. Fysiek ging het niet zo goed. Gaat het nu ook weer goed? En toen vroeg ik aan jou van wat is de muziek waar jij graag naar luistert en de festivals. En toen kwam er een hele lijst aan avonturen die voor jou op stapel staan deze zomer. Waaronder Justice. Never Ender. En het album Hyperdrama. Jij hebt Justice live gezien? Ja. Ja, spreek je het zo uit? Volgens mij is Just... Ja, het zijn Franse mensen. Ja, jij zei croissant, dus ik denk dan blijf ik ook op die Franse trein zitten. En dan zeg ik Justice. Je hebt helemaal gelijk. Nee, ja, zoals je begrijpt, nadat je dan ineens kanker hebt overwonnen... heb ik me eigenlijk een heel zomer gegund vol hedonisme en heel leuke muziekfestivals. Daar moet ik misschien ook een beetje iets bij vertellen. Ik ging altijd met mijn ouders, met onze hele familie... gaan we eigenlijk elk jaar naar een festival, naar Rockwerchter. Dus we hebben eigenlijk nooit geld gehad om op vakantie te gaan, maar we gingen dat doen. Dus vanaf dat ik 15 was of 16 was, gingen we naar een muziekfestival. En mijn vader is inmiddels in de 70 en die gaat nog steeds mee. Dus dat is ons familieuitje, ons familietherapie, zou je het ook wel noemen. Maar daarvoor ben ik dus ook nog met mijn broer en zus, om eigenlijk te vieren dat ik kankervrij was, naar Best Kept Secret gegaan. En om eigenlijk Justice te zien. En Justice hebben wij in 2012 ooit een keertje gezien op Rockwerchter. En toen vonden we dat al echt te gek. En het leuke van hun is dat ze hebben heel veel verschillende nummers. Maar als je ze live ziet, spelen ze al die nummers, mixen ze door elkaar. Maar dan op zo'n geniale wijze dat... En op zo'n instrumentaal hoge manier... dat het ene element van het ene muziekje... hoor je weer in het andere nummer terugkomen. Dus het is echt een feest der herkenning als je daarnaar luistert. En ze hebben dus één nummer, dat heet Never Ender... wat ze samen met Tame Impala hebben gemaakt. Ja, dat is het is wel mijn zomerhitje. Ja, geweldig. Het is ook zo goed in het nummer dat je en signatuur van Justice hoort. En van de psychedelische popgod Kevin Parker, oftewel Tame Impala. Ja, fantastisch liedje, je moet wel van elektronische muziek luisteren. Maar ze hebben ook zo'n knijtergoede lijst neergezet. Het was echt heel erg goed. Het nieuwe album is helemaal een aanrader. Hyperdrama heet dat. Dan naar een gratis tip waar ik nog nooit van had gehoord. Dus ik ben heel blij dat je daarmee kwam. De AI Film Player van AI, het Filmmuseum in Amsterdam-Noord. Een soort streaming platform, maar dan gratis? Ja, niet alles wat erop staat is gratis, moet ik bekennen. Maar veel wel. En ze hebben een heel groot aanbod van gewoon hele goede Europese cinema. Waaronder, dat heeft ook te maken met dat de Filmacademie nu 65 jaar bestaat. Dus ik heb zelf op die Filmacademie die ik zo net heb verafschuwd... wil ik ze toch wat aanprijzen hier, want ze bestaan 65 jaar. En ze hebben dus, om dat te vieren, lanceren ze eigenlijk alle korte films... van alle regisseurs die afgestudeerd zijn, op die filmplayer. Dus die van jou komt er ook op? We hebben toevallig afgelopen week daar een avond voor gehad... waar ze ook die filmen, mijn afstudeerfilm Inker op Stam... is iedereen gelukkig hebben vertoond in de bioscoop, wat heel erg leuk was. Maar wat ook echt superleuk is, dat je daar bijvoorbeeld de film Alaska... die een Oscar heeft gewonnen van Mike van Diem, die is daarop te zien. Maar ook films van Tim Oliehoek, die bijvoorbeeld nu veel series draait... van De Zaak Mente, allemaal van dat soort series... En het is gratis. Dus je kan een account aanmaken. Dus heb je zin om af en toe een korte film te kijken? Kan dat daar? En er is één film die ik echt graag wil tippen. En dat is de film Sisters van Daphne Lucker. Die is 10 minuten. En het is een dansfilm. En normaliter kunnen dansfilms soms ook wel een beetje zweverig zijn. Maar deze grijpt je echt bij de strot. Die kan ik echt aanraden. Dus echt een heel goed besteden 10 minuten. We blijven in het segment kijken, maar wat wil je ook met een filmregisseur? Ulrich Seidel, je hebt eigenlijk een categorie toegevoegd aan de lijst met cultuurfavorieten en je favoriete regisseur doorgegeven. En het is een Oostenrijkse regisseur. En waarom vind je hem zo goed? Waarom wil je hem tippen? Ik vind hem zo goed eigenlijk omdat zijn films ook ongrijpbaar zijn. En het is gewoon grappig en pijnlijk at the same time. Dus er is bijvoorbeeld, hij heeft een serie gemaakt. Dat heet de Paradise-serie. En je hebt de film Paradise Liebe, Paradise Hoffnung, Paradise Glaub. En al die films gaan over mensen die op zoek zijn naar geluk. Maar wat ik zo mooi vind is dat die films dus echt gedraaid zijn met het zijn wel acteurs, maar ze zien er niet uit als acteur. Dus je voelt gewoon de menselijkheid en de imperfectie in die mensen. Kijk, ik zie een raakvlak tussen jou en Ulrich. Precies, ja. En er is één film, dat is volgens mij Paradise Hoffnung. En dat gaat dus over een kamp waar mensen opgezet worden als ze te dik zijn. Dus dat zijn vooral jonge mensen die erop, een soort zomerkamp. En ze leren daar bijvoorbeeld heel langzaam een mars eten. Maar het is zo confronterend. Want die mensen worden daar ook eigenlijk een beetje op een plek gezet. En het gaat ook over machtsverhoudingen. Dus er is ook bijvoorbeeld een dokter. En er is een meisje van 13 die wordt verliefd op die dokter. En die dokter gaat er eigenlijk veel te veel op in. Maar het is zo heftig dat eigenlijk al die leraren daar, al die kleine kinderen die weliswaar te dik zijn, maar aan het afbeulen zijn. En aan het laten. Again, ook een beetje een soort pessimistische kijk, maar het is ook heel grappig. Het droefkomische waar jij zo hard op aanslaat. Ik ben misschien zo'n soort guy, denk ik. Of zo. Ja. Nou ja, wel fijn dat je nu al helemaal weet ook in je werk wat jouw stijl is en waar je op aanslaat. Ja, dat klopt. Ja, is ook eigenlijk voor het eerst pas na zomervacht, hoor, dat ik voor het eerst heb dat ik idee heb van ik heb nu voor het eerst een soort auteurschap die ik in mijn vorige films was het nog veel meer aan het onderzoeken. Dus dan kan je ook veel meer zien dat er invloeden zijn van andere makers. Maar ik heb nu voor het eerst. Ik heb ook bijvoorbeeld voor Zomervacht niet een soort inspiratie van een andere filmmaker. En ook gewoon veel kijken. Maar Ulrich Seidel is in die zin echt een grote inspiratiebron voor mij. Hij heeft ook net een film gemaakt die heet Rimini. En dat gaat over een volkszanger. Een Oostenrijkse volkszanger die aan lager wal is geraakt. En hij teert nog een beetje op zijn succes van 20 jaar geleden. Maar hij heeft eigenlijk een alcoholprobleem. En hij verdient af en toe zijn geld door af en toe nog naar bed te gaan met een fan van 20 jaar geleden. Maar het is ook zo droevig, maar ook weer heel grappig. Met deze laatste tip, Rimini van Ulrich Seidel, sluiten we het uur cultuur af. Het is alweer voorbij met regisseur Joren Molter. Bekijk vooral zijn bijzondere film Zomervacht. En je kan ook het hele uur terugluisteren en Jorens cultuurtips nalezen in de NPO Radio 1-app of een ander podcastplatform. Zaterdag is mijn collega Teddy Topster weer. En voor nu een hele mooie zondag. Geniet van vroege vogels. En wil jij in de laatste seconde die dit programma rest, Joren, dit is een improvisatievraag, een element uit flora en fauna een kroontje opzetten? Een wat? Een kroontje, een dier dat je nog of een boom, een vogel, een favoriet. Je kan het nu nog roepen. We gaan bijna. Noem maar wat ik leuk vind. Ja, een treurwil. Oef, ja, nee. Ik heb helemaal niks. Niks. Oké. Wakker worden. Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Pontmuseum Tilburg. Tickets via depont.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd.